Om teknik. Radio Shores program där du lär dig mer om tekniken du använder varje dag. Välkommen till ett nytt avsnitt av Om teknik här på Radio Shore. Jag heter Joel Oskarsson. Och jag heter Linus Wahlberg. Och som sagt, detta är Om teknik. Vi pratar, ja, om teknik. Om teknik, ja. Vi beskriver hur en konsumentelektronik fungerar. Jajamän, det gör vi. Och går in på djupet, skulle man kunna säga. Ja, verkligen. Förra veckan så pratade vi om smartphones och tablets. Japp. Två ganska populära produktkategorier nu för tiden. Verkligen. En produktkategori som kanske inte har, beroende på definition, har lyckats jättebra i Sverige, som vi ändå kommer att prata om här idag, ja, är läsplattor. Ja. Så det är dagens tema, men nu ska vi köra lite nyheter. Veckans tekniknyheter, topp 3. Apple CarPlay avtäcks som länk mellan bilar och iOS. Nya bilmodeller från Volvo, Ferrari och Mercedes-Benz kommer under kommande året få stöd för ny teknik kallad Apple CarPlay. Tekniken som vi först hörde talas om från Apple genom en kort presentation sommaren 2013 är nu officiell och redo för lansering. Tekniken tillåter användare att visa kartor, telefonfunktioner, musik och notiser som genereras av en iPhone i en bils mediasystem. CarPlay ger stöd för tät integrering av Siri som ska hjälpa användare med navigering i användargränssnittet. Enligt Apple kommer systemet även tillåta användning av utvalda applikationer från tredjepartsutvecklare. I skrivande stund Spotify, Stitcher, iHeartRadio och Beats Music utöver medieapplikationer såsom iTunes Radio och Podcaster. CarPlay fungerar över en fysisk Lightning-kontakt men kommer i framtiden också fungera över Wi-Fi. All interaktion med CarPlay sker via den uppkopplade bilens knappar och eventuella pekskärm. Enligt Apple kommer CarPlay endast att erbjudas genom iPhones utrustade med iOS 7 och Lightning-kontakter, vilket är iPhone 5, iPhone 5C och iPhone 5S. Fler biltillverkare sägs ha modeller med stöd för CarPlay på väg till marknaden. På den relativt långa listan av tillverkare finns BMW, Ford, Honda, Hyundai, Toyota, Jaguar, Kia och Peugeot. Bland dessa har Honda, Hyundai och Peugeot, förlåt, Jaguar, utlovat lansering av modeller med stöd för CarPlay detta året. Skype kommer till Outlook.com. Skype har sedan slutet av förra året funnits tillgänglig för utvalda användare i Microsofts webbaserade mailklient Outlook.com. Från och med denna vecka rullar funktionaliteten ut till användare runt om i världen. Även användare av Mac kan för första gången använda sig av tjänsten genom webbläsaren. För att använda Skype på Outlook.com måste ett plugin installeras. Användare kan sedan utnyttja röst, video eller text för att kommunicera med Skype-kontakter som är kopplade till det inloggade Microsoft-kontot. Uppdatering av Windows 8.1 levereras till hårdvarutillverkare enligt rykte. En kommande uppdatering av Windows kallad Windows 8.1 Update 1 har enligt CDNets Mary Jo Foley nått RTM eller Release to Manufacturing. Milstolpen betyder att den officiella kodningen av mjukvaran är färdigställd inför lanseringen och att hårdvarutillverkare nu kan installera mjukvaran på nya datorer. Lanseringen av uppdateringen till Windows-användare väntas inte ske för nästa månad. Enligt rykten kommer lanseringen av den nya uppdateringen att genomföras den 8 april, månadens andra tisdag. Microsoft har inte bekräftat veckans rykte eller något lanseringsdatum för uppdateringen. Läckt information har tidigare pekat på att Windows 8.1 Update 1 kommer att inkludera ett flertal nyheter och förbättringar. Utöver sänkta hårdvarukrav till 1 GB RAM och 16 GB lagringsutrymme sägs uppdateringen inkludera kompatibilitetsläge för Internet Explorer 8 i Internet Explorer 11 samt nya funktioner på startskärmen med bland annat enkla åtkomster till strömkontroller. Veckans hårdvarulanseringar. Förra veckan hade vi en gigantisk mässa som hette MWC. Då fick vi se en stor mängd telefoner presenteras. Det betyder att den här veckan har varit otroligt lugn faktiskt. Oh. Det har varit skönt tycker jag. Okay. Men vi har två stycken nya produkter, eller två nya sorters produkter. Vi har Samsung Chromebook 2-serien. Mm. Här har vi egentligen två stycken produkter, två modeller. Tablet står där. Detta är Chromebooks, det är laptops drivna av Googles Chrome OS. Ja, just det, jag har hört. Så det är egentligen ett operativsystem som egentligen består av en webbläsare. Ja. Mm. Och de här två modellerna har 11,6 tum eller 13,3 tums skärmar och kommer till Sverige i maj för 3300 respektive 4000 kronor. Ja, billigt. Ja, precis. Det är väldigt billigt. Ja. Det är hela grejen egentligen med Chromebooks. Okay. Mm. Och veckans andra hårdvarulansering är HTC Desire 310 som är en ny budgettelefon från HTC. Dock har vi inga detaljer om lansering i Sverige för den här produkten. Supernova med Ray LaMontagne. Ja, något sånt. Heter den. Jajamän. Ja, ni lyssnar på Om Teknik på Radio Shore. Det gör vi. Denna vecka ska vi prata om någonting som heter läsplattor. Mm. Har du talat om det? Ja, jag har hört dig prata om det i alla fall. Ja, okej. Okay. Mm. Läsplattor är ju ett ord som är ganska likt det som vi pratade om förra veckan som var surfplattor. Lätt att blanda ihop, kanske kännas som. Ja, precis. Dock så nämnde jag ju under förra programmet att jag var inte the biggest fan av surfplattor. Nej, precis. För jag tyckte inte att det beskrev produkten särskilt väl. Men läsplattor däremot? Läsplattor däremot, precis. Läsplattor tycker jag är ett utmärkt ord faktiskt. För det beskriver precis vad man kan göra. Det är någon sorts platt sak som man kan läsa saker på. Mm. Ett annat ord som man kan använda är e-bokläsare. Alltså en läsare för e-böcker. Ja. Så de två orden kan man höra flyga runt lite här och var. Ja. Och jag tänkte att vi som vanligt brukar, som vi brukar göra, att vi börjar i historien. Ja, absolut. Och oftast brukar vi börja på 1900-talet någon gång. Mm. Denna gången börjar vi år 2004. Oj, oj, oj. Då introducerades den första kommersiella e-bokläsaren. Som introducerades av Sony detta året. Och produkten kallades Libri. Det var alltså en elektronisk produkt som var ämnad för att konsumera böcker. Väldigt gulligt namn, Libri. Ja, faktiskt. Jag tror, nej, jag vet inte vad det betyder. Det är väl någonting med böcker och något sånt. Ad Libris, typ. Kanske. Ja. Ja, jag funderar på, typ Libri tror jag betyder gratis på något språk också. Men det har säkert ingenting med det att göra. Nej. Skitsamma. Den här produktkategorin slog egentligen igenom på stort, åtminstone i USA, där produktkategorin också har varit störst genom åren, genom introduktionen av en produkt som heter Amazon Kindle från egentligen återförsäljare, var Amazon mest känd för innan de introducerade det här. Och Kindle var alltså också en e-bokläsare som var väldigt lik Sonys produkt. Men som du har den framför dig? Jag har den liggande här framför mig, precis. Ja. Det är en liten sak med en 6-tumsskärm. Mm. Svartvit skärm. Enkel sak. Vi ska prata mer om hur den fungerar alldeles strax. Men den introducerades 2007, alltså 3 år efter Sonys produkt. Och vid lansering så såldes den här produkten för ungefär $400. Och trots det här höga priset så åtminstone vad jag tycker är ett högt pris så sålde den här produkten ganska bra. Ja. Efter 5,5 timmar på marknaden så sägs det att alla exemplar hade sålts slut av det som Amazon hade gjort. Nu är det möjligt att de hade gjort 10 exemplar, det vet vi inte, men nej. Det låter ju ändå hyfsat bra faktiskt. Ja, verkligen. Och där drog Amazon igång ett fenomen som blev ganska stort just i USA. Men vad jag ska poängtera här är att det som Amazon använde sig av var faktiskt samma grundläggande teknik som användes i Sonys Libri. Och även idag så säljs e-bokläsare av jättemånga olika tillverkare som alla har samma teknik egentligen. Mm. Den som Sony etablerade med Libri. Och det finns som sagt många tillverkare såsom Kobo, Amazon, Sony, iRiver. Det är ingen vidare utveckling på det alltså. Det är bara det samma teknik som 2004? Det är samma grundläggande teknik. Okay. Dock så är det samma sak med LCD-paneler har varit funnits sedan 90-talet. Ja, de har utvecklats. Ja, kanske. Ja, precis. Det finns ju alltid en utveckling. Mm. Och den har även funnits i e-bokläsare. Ja. Men det är fortfarande samma grundläggande teknik. Okay. Mm. Och egentligen så är det inte en så komplicerad produkt. För i grund och botten så skulle man kunna säga att det är en väldigt energieffektiv dator som är kopplad till en skärm. Och så finns det ett par knappar som är till för navigering. Om det inte är så att kanske skärmen har någon pekskärmsinmatning av något slag. Det har blivit lite mer populärt nu det senaste. Men ofta så brukar det finnas någon sorts enkel dator, en skärm och ett par knappar. Mm. Men det är den här skärmen som gör produktkategorin läsplattor unik. För problemet som e-bokläsare ska försöka lösa, eller det den erbjuder till marknaden, ja, är att den är mobil. Den har en bra skärm som kan läsas överallt. Den har ett lagringsutrymme som gör att den kan lagra ganska många böcker. Och så har den oftast en uppkoppling som gör det möjligt att ladda ner och köpa böcker. Sen har den även en batteritid som oftast räcker ett flertal månader. Och oj, samtidigt har den ett... Det är rätt bra. Ja, beroende på hur mycket man läser givetvis. Ja. Ska sägas. Okay. Men utöver det så har den oftast ett pris som ligger ungefär under eller kring 1000 kronor. Det är rätt bra också. Ja, och precis som jag säger så är detta en ganska unik produkt. Ja. Men det är alltså skärmen som gör det möjligt. It takes a strong heart to love med Weeping Willows här på Radio Shore. Ja, vi pratar om läsplattor på om teknik. Vi pratade precis innan vi lämnade er om skärmen på läsplattorna, yeah, som skulle vara den här fantastiska, unika saken med den här produktkategorin. Mm. Och traditionellt sett så har det varit så att vi läser böcker eller annat material på papper oftast. Dött träd som man ganska ofta smular ner och så pressar och lite saker. Papper, alltså, förklara det här i om teknik. Det var det som var det coola med den här läsplattan, papper. Okay. Nej, jag skojar. Om man inte ville titta på papper så kunde man ju läsa, innan 2004 så kunde man även läsa saker på LCD-skärmar. High tech. Ja, det är det vi pratade om för några veckor sedan, LCD-skärmar, hur de, yep, fungerade. Men LCD-skärmar hade ett flertal nackdelar. För att om man ska se någonting tydligt på en LCD-skärm så behöver ljuskällan finnas bakom LCD-panelen, just för att LCD-panelen är genomskinlig och är inte en ljuskälla av sig självt. Nej. Kan inte generera någon bild, utan det måste finnas en lampa bakom som LCD-panelen. Lyser upp, ja. Precis. Det betyder att så fort man lyser någonting framifrån på LCD-panelen så arbetar det mot den här det dödar ljuset bakifrån. Ja. Vilket betyder att LCD-paneler är lite svåra att läsa i välbelysta miljöer, om man säger så. Strand. Utomhus exempelvis. Ja. Vilket många gånger kan man ju faktiskt hitta sig i en position om man vill läsa en bok där man är i välbelyst miljö. Det händer. Ja, och utöver det så var inte LCD-paneler på den tiden inte särskilt enkla att ha ett sånt kompakt format. Mm. De var ganska stora och krångliga. Sen var det även så att de, eftersom de behövde en lampa som lyste konstant, så behövde man även ett ganska kraftfullt batteri som, ja, precis, behövde ge väldigt mycket energi till de här produkterna. Höll inte en månad. De höll inte en månad om man skulle ha en sån, nej, läsplatta, det kan jag garantera. För att lösa det här problemet med LCD-paneler så började man använda någonting som kallades elektroniskt papper. Mm-hmm. Det är nog ingen riktig fackterm, tror jag inte. Jag vet inte om det finns någon annan svensk term egentligen. Men elektroniskt papper använder vi som ord här idag. Har man en sladd då till pappret som kopplar, ja, in? Ja, skulle man nästan kunna säga. Nej. Nej. Nej, så fungerar det inte. Och egentligen finns det en lång rad olika typer av elektroniska papper. Ja. Och vi ska egentligen prata om den som används mest. Och detta är en teknik som vanligen refereras till tillverkarens namn faktiskt. Så detta är ett varumärke, ska jag poängtera. Men man brukar höra det här när man pratar om läsplattor. Men brukar man höra det här namnet slängas runt lite som om det vore namnet på skärmtekniken. Ja. Och det är e-ink, bokstaven E och sen ink, ja. Eller bläck på engelska. Ja. Och det är som sagt ett varumärke. Man bör inte använda det som en benämning på den här sortens elektroniskt papper. Vad är benämningen på det då istället? Eller elektroniskt papper eller e-papper kanske, ja. Du kan säga. Okay. Ja. Och tanken med den här skärmtekniken är ju att återskapa de positiva egenskaper som papper har, tryck på papper har. Mm. Men ändå kunna visa många olika saker på den här skärmen och ha den dynamisk så man kan ändra vad som står på skärmen. Okay. Och likt många andra skärmtekniker så består den här skärmen av en uppsättning pixlar. Mm. Pixlarna är definierade av två strömledande paneler som ligger parallellt med varandra, om man säger så. De ligger på varandra, som en hamburgare när man lägger olika delarna på varandra. Ja. Och de här två panelerna har möjlighet att vid de olika pixlarna definiera om varje pixel ska ha en positiv eller negativ laddning. Mm. Så varje panel vid varje pixel har möjlighet att bestämma positivt eller negativ laddning. När den ena panelen vid en specifik pixel har en negativ laddning på en bestämd plats, så har den andra panelen alltid en positiv laddning vid samma plats. Mm. Alltså på andra sidan, om man säger så. Alltså på den andra panelen. Ja. Och mellan de här två panelerna så finns det ett genomskinligt lager av sfärer. Alltså bollar, om man ska säga så. Yep. Och de här bollarna innehåller en vätska. Aha. Och det ska nämnas att en sfär är ungefär lika stor i diameter som ett hårstrå är i diameter. Det är ingen de hinkvätska är... som ligger i, alltså. Nej, de är väldigt små. En tesked, ja. Typ. Ja. Och för varje pixel så finns det väldigt många sfärer. Mm. Så det är inte så att det finns en sfär per pixel. Nej. Eller något liknande. I de här sfärerna, utöver den här vätskan, så finns det en massa ännu mindre partiklar. Och hälften av de här partiklarna är vita och hälften av partiklarna är svarta. De vita partiklarna har en negativ laddning, medan de positiva partiklarna har en positiv laddning. Nej, nu sa jag fel. De svarta partiklarna har en positiv laddning. Så ska det vara. Ja. Och när skärmen bestämmer sig för att visa en bild på den här när skärmen bestämmer sig för att visa en bild, ja. Så poängterar den på en specifik pixel vilken färg det ska ha. Om det ska vara svart eller vit. Ja. Och de två panelerna aktiveras. Om en av pixlarna ska vara svart, så består den övre panelen av en negativ laddning vid den specifika pixeln, ja. Och en positiv laddning i den undre panelen. Detta betyder att eftersom negativa och positiva laddningar attraheras mot varandra, så kommer de vita partiklarna i den här sfären att pressas ner mot den undre panelen. Försvinner alltså från syn. Från en synfält. Precis, eftersom de svarta partiklarna åker ut mot läsaren eller ut mot den övre panelen, så kommer bara de svarta partiklarna vara synlig för åskådaren. Det betyder att här har vi skapat en svart pixel. Ja, just det. Och när de här processen har skett, så gör man samma sak för alla andra pixlar. Och därmed kan man bestämma vilka delar av bilden som ska vara svart och vilka delar av bilden som ska vara vit. Fast vänta nu, varför ändrar man? Det finns alltså flera sådana här sfärer per pixel. Mm. Men man kan bara ändra färgen på en pixel åt gången. Varför är det då inte bara en sfär per pixel? Om man kan ändra... Det är nog mest för att det ska bli lite mer jämnt. Hade du haft en sfär är ju rund. Yeah. Och en pixel är fyrkantig. Okay. Det hade nog inte blivit så bra. Lite spill runt att det inte hade synts. Ja, och okay. Sen är det säkert någonting som man kan argumentera för att partiklarna måste vara en speciell storlek och så vidare, skulle jag gissa. Ja. Men det var väl ett ungefär bra svar. Ja, det var jättebra svar. Vad bra. När alla pixlarna har uppdaterats och fått sin bestämda färg, så är faktiskt skärmen helt och hållet färdig. För därifrån så har skärmen den bilden som den har? Vi ska prata lite mer om hur det är möjligt alldeles strax. Det svängde det rejält med Red Hot Chili Peppers här. I Like Dirt heter låten. Precis. Ja. Här pratar vi om e-bokläsare. Det gör vi. Eller läsplattor, som man också kan kalla det. Ja. Vi pratade precis om den här skärmen på de här produkterna. Och det är alltså en skärm som kan bestämma en bild. Och sen kan den behålla den här bilden hur länge den vill. För när skärmen har genererat sin laddning och bestämt bildens utseende, så kan skärmen stängas av helt. Eftersom, okay. Eftersom partiklarna i de här sfärerna uppbyggnas så att de kan behålla sin position, alltså de här små partiklarna, svarta eller vita, kan behålla sin position i sina sfärer, även om det inte finns någon direkt laddning på dem. Alltså när laddningen sker så förflyttas partiklarna till sin position, och när laddningen stängs av så står de kvar vid sin position. Jag fattar inte hur det är möjligt, men är det något statiskt? Jag tror att det har någonting med vätskan att göra. Aha, okay. Jag kan inte säga att jag vet vad det är som gör det. Inte jag heller. Men huvudsaken är att partiklarna i de här sfärerna, när de har förflyttat sig, så kommer de att stå kvar där även när skärmen är avstängd. Ja. Så det betyder att skärmen kräver ju endast strömtillförsel när den ska uppdateras. Det är väldigt smidigt. Precis, ja, det kan jag hålla med om. Eller precis när en bild ska genereras. Mm. Och det här hade inte varit så, det hade inte varit så jättepraktiskt eller överhuvudtaget fått gett oss någon fördel om vi hade haft video eller något liknande där uppdateringen måste ske hela tiden. Mm. Men just anledningen till att man använder en sån teknik på läsplattor är ju faktiskt att man behöver inte byta bild så ofta. Nej. Kanske en gång per minut eller något liknande. Går det att spela video i den? Det är inte, det har ju läsplattorna oftast. Du sa att det fanns en webbläsare ju. Om man går in på YouTube och... Det sa jag under pausen, sa jag att det fanns en webbläsare. Ja. Jag tror inte att det kommer fungera. Nej. Jag har inte testat, men jag tror inte att det kommer fungera. Okay. Uppdateringsfrekvensen ligger någonstans, skulle jag gissa, på 3 bilder per sekund eller något liknande. Det kommer lagga. Det kommer inte se ut som video om man ser. Det kommer se ut som ett bildspel. Ja. Det finns, jag vet att det finns tillverkare av e-papperskärmar som har demonstrerat video. Men det är högst experimentellt, så det finns inget, inget kommersiellt, om man säger så. Kanske kommer det i framtiden, vem vet? Fullt möjligt, vem vet. Den här bilden i alla fall kan ju som sagt visas, och sen kan den skärmen stängas av och bilden fortsätter visas. Mm. Det betyder att den här bilden på den här skärmen kan visas i månaders tid, även när batteriet är slut. Ja, just det. Så exempelvis på min läsplatta, när batteriet tar slut, så står det, kommer det upp en meddelande att du behöver koppla in den till din laddare. Och även om jag väntar 10 år så kommer det meddelandet fortfarande finnas kvar där. Så vet man vad som är felet med den. Som ett papper. Som ett papper, precis. Ja. Det försvinner inte så fort. Dagens tips. De förmultnar dock, papper. Ja, det är det sant. Kanske inte de gör lika snabbt. Nej. Nej. Hur som haver. Den här skärmen är det som gör den här produkten så speciell. Och det är alltså faktumet att skärmen kan behålla sin bild under långa perioder som gör den så speciell. Mm. Och använder man en sån här elektronisk skärm tittar ju egentligen på ett fält av partiklar. Ja. De tittar inte på ett ljus som strålas mot ögonen, utan de tittar på ett fält av partiklar som antingen är svarta eller vita, eller en härlig blandning av dem båda. Och de här partiklarna visas egentligen bara när ljus studsar mot, mot dem. Det är så vi ser saker. Ja. Ljus studsar mot saker, så får vi upp dem i ögonen. Det visste jag faktiskt. Det är bra. Och det är ju egentligen samma princip som papper. Mm. Att vi har pressat svarta delar på ett vitt papper, och de svarta delarna absorberar mer ljus och syns därmed sämre. Detta betyder att de här skärmarna reflekterar tillbaka ljuset till läsaren, vilket i sin tur betyder att det ljuset som läsaren ser är det naturliga ljus som läsaren befinner sig i. Mm. Detta betyder bland annat att läsaren inte behöver ser något onaturligt ljus som oftast kanske har en uppdateringsfrekvens som är jobbig eller något liknande, eller ett ljusfärg som inte är naturlig eller så vidare, som kan ske med LCD-paneler exempelvis. Kan det störa där synen? Eller? Ja, oftast så brukar folk beskriva att de blir trötta i ögonen när de läser på LCD-skärmar under långa perioder. Eller att deras ögon blir ansträngda. Och eftersom man faktiskt bara tittar på partiklar som reflekterar ljus precis som allting annat, så finns inte det problemet med de här elektroniska skärmarna. Elektroniska e-papperskärmarna. Men den funkar dåligt i grottor? De fungerar inte alls så bra i grottor. Nej, precis. Nu för tiden så finns det läsplattor som har inbyggda lampor. Aha. Man kan aktivera som lyser från sidorna på skärmen. Som fungerar ganska bra faktiskt. Okay. Så om man skulle befinna sig i någon sådan grottsituation så finns det hjälp att läsplatta. Hämta. Okej. Okay. Om man har en sån modell. Dra mer batteri då kanske, kan jag tänka mig. Givetvis. Ja. Ja. Så fördelen med det här är ju egentligen att man kan vara i hur ljusa miljöer som helst och ändå läsa de här plattorna. Och desto mer ljus, desto tydligare blir det ju faktiskt. Ja, precis. Så den här skärmtekniken löser ju ganska många och ganska stora problem. Och det största problemet som den här skärmtekniken löser är ju egentligen batteritiden. Enligt Amazon som säljer Kindle, som är en av de mest säljande produkterna, läsplattorna i USA, så 30 minuters läsning per dag så klarar e-bokläsaren av läsning i 4 veckor ungefär. Det är rätt bra. Ja, det kan man tycka. Faktiskt. Och det är ingen reklam för dem, utan det är bara ett konstaterande av den här tekniken. Ja, precis. Och eftersom det som visas på skärmen bara är böcker eller enkla bilder, ett omslag till en bok kan man visa vad man vill egentligen, som visas under långa perioder, så behöver man inte heller någon kraftfull processor eller något avancerade minnen av några slag eller sånt. Nej, precis. Så det är bara, även komponenterna som styr skärmen är mycket energieffektiva och ger den här långa batteritiden. Många av de här läsarna har även inbyggda chip för kommunikation, typ med wifi eller till och med 3G, för att användare ska kunna köpa och ladda ner böcker. Så man inte behöver koppla in sin e-bokläsare till en dator eller något liknande. Och när man har laddat ner de här böckerna så kan man lagra upp till 1500 böcker oftast. Oj, det var väldigt mycket. Det är ganska många. Där hörde ni A-Camp med Stronger Than Jesus här i Om Teknik på Radio Shore. Ja, precis. Precis. Vi är ganska duktiga tycker jag på att framhäva de positiva delarna av teknik här i världen. Nu kommer vi till det bistra verkligheten. Ja. Det finns ganska många stora problem med e-böcker, speciellt här i Sverige. Och problemet med dem är publicister tyvärr. Det är nämligen så att eftersom Amazon lyckades så väl med sin produkt i USA så har stora delar av all amerikansk litteratur faktiskt publicerats som e-böcker och finns därmed tillgängliga på e-bokläsare eller låter rätt bra för själva produkten. Ja, precis. Att det finns böcker att läsa. Ja, det är ju en fördel. Ja. Och detta är faktiskt inklusive stora mängder skol- och utbildningsmaterial. Jag skulle gissa att en del som har spelat med i det här är ju faktiskt faktumet att de faktiskt har engelska som modersmål, vilket ger en väldigt mycket större marknad utöver faktumet att USA är ett ganska stort land. Ja. I Sverige så är marknaden faktiskt förvånansvärt liten och utbudet väldigt litet för e-böcker. Tyvärr är det så. Okay. Egentligen är det så trots att det finns väldigt många e-bokläsare som faktiskt kostar mindre eller kring 500 kronor i svenska återförsäljare. Ja. Och några av marknadens bästa kostar runt 1000 lappar ungefär. Så det är inte så att det finns en brist på bra e-bokläsare för bra priser. Problemet är ju helt enkelt att i Sverige så finns det ett väldigt dåligt bokutbud. Och det är inte på e-böcker, menar du nu? Precis, på e-böcker. Och det är inte så mycket vi kan göra åt det mer än att försöka få folk eller publicister att publicera de här, nej, de här formaten. Och är det specifika förlag som gör det? Eller är det, vilka är det man ska? Om du menar specifika förlag som... Bokförlag, alltså som publicerar böckerna på som e-böcker också? Nej, det är samma bokförlag som publicerar de vanliga böckerna. Ah, okay. Om de skulle välja att publicera en bok som e-bok. Jag ska säga att de flesta större publikationerna publiceras som e-böcker. Så det är inte så att det inte finns några som publiceras som e-böcker. Och många bibliotek lånar även ut åtminstone ett par tusen e-böcker. Mm. Så det är inte så att det inte finns något material, men jämfört med USA, jämfört med andra marknader så är den svenska marknaden ganska liten, vilket även betyder att försäljningen av e-bokläsare i Sverige har varit ganska, ganska låg helt enkelt. Men Sverige ska vara lite efter, det hör till. Det var kultur att vara lite efter. Precis. Vi pratade ganska mycket om e-böcker och nu tänkte jag förvåna dig lite, för jag har inte snackat med dig att vi ska prata om detta. Uh-huh. Men det var mest för att vi har lite mer tid över här nu. Okay. Och det är faktumet att e-böcker behöver man faktiskt inte, nej förlåt, så här ska jag säga, e-papper behöver inte bara användas i e-bokläsare. Big surprise! Chocken! Ja. Ni skulle se mig nu, hakan i knäna. De har faktiskt ganska många smarta sätt att integreras i annan teknik. Jag har bland annat sett mobiltelefoner som har sådana. Oftast är det mobiltelefoner som är anpassade för nödsituationer som man kanske har i nödsituationer, men som ändå ska vara mobila. Liksom. Mm. Då behöver man ju faktiskt kanske en batteritid på några månader eller något sånt. Ja. Så man inte behöver gå och ladda om sin batteri 2 gånger per dag eller något liknande. Så där kan man hitta dem. Sen finns det, har jag även sett... Fast vem vill ha en telefon som man bara kan ringa 112 med? Det har jag inte sagt att det är. Okay. Nej, okay. Nej, jag menar att med nödmobiltelefon så menar jag att det inte är ens huvudtelefon. Jaha. Utan att man har en extra, man kanske har den i bilen ifall något skulle hända eller något sånt här. Eller kommunen kanske har den i sin i bunker någonstans eller något. Sen har jag även sett armbandsklockor, använder sig av sådana. Väldigt praktiskt, så kan man byta utseendet på klockan. Ja, just det. Men klockans batteritid är ändå väldigt lång och den syns fortfarande väl i utomhus och så vidare. Mm. Även många skyltar som jag sett som använder det här. Bland annat finns det, jag vet inte om det finns i Sverige, men jag vet att det finns på andra delar av jorden. Mm. Finns det matbutiker som har sådana skyltar vid sina produkter som priser, så kan de uppdateras trådlöst från någon central position i butiken. Fast det finns, men det är väl LED de har, va? De som finns i butiker i Sverige. LCD. LCD, ja jag menar det. Mm. Ja. Problemet med LCD är väl att ofta så är de reflekterande och sen så kräver de ganska mycket batteri. Mm. Och sen så har de oftast väldigt, väldigt låg upplösning. Ja. Utöver det. Jag säger inte att LCD är en jättedålig teknik som inte kan användas överhuvudtaget. Men nästan. Men e-papper har sina fördelar. Ja. Sen även så att jag såg ett coolt USB-minne. Aha. Där det fanns en skärm som såg ut som en mätare. Mm. Där det var längst ner var det 0 och så längst upp var det 8 GB. Ah. Så även när USB-minnet var urkopplat så kunde man se på den här mätaren hur mycket som var fullt på det. Det är rätt. Så när man satte in det här USB-minnet i datorn så uppdateras den här alltså när man lagrade sin data på. Och sen när man tog ut den så kunde den hålla sig. För då är skärmen avstängd helt enkelt. Då är skärmen avstängd och USB-minnet används inte ändå. Så den håller livet ut kan man säga. Ja, så ska man kunna säga. Och den behöver inte ens något batteri just eftersom den får sen energi när man kopplar in den i datorn. Nej. Sen är det även så att e-papper har ju ingen bakgrundsbelysning. Nej. Det betyder att vi behöver ingen mer anordning än de här två panelerna, kanske något skyddsglas för att skydda den mot stötar eller något liknande. Ja. Och de här sfärerna med vätskorna. Det betyder att de här kan man nästan trycka in vad man vill. Ja. Vilket betyder även att man kan böja dem. Eller ha en produkt som kan böjas när den används. Mm. kanske någonting som man kan rulla ihop. Oftast så brukar man prata om detta i framtida användningsområden. Okay. Men det är ändå någonting som är en potential för e-papper i framtiden. Själva skärmen pratar man nu alltså? Själva, ja precis, ja. Själva panelen. Mm. Inte nödvändigtvis hela produkten. Kanske inte. Oftast brukar man inte kunna göra batterier som kan böjas och så vidare. Så det är inte säkert att det är möjligt just nu, men i framtiden är det möjligt. Ja. Sen en sista teknik jag tänkte prata om är nu återgår vi till det här varumärken som oftast blir namn för generella sorters produkter. Men Qualcomm, vet inte om du talar om dem? Aldrig hört. Det är en av världens, om inte världens största... Oj, nu är det någon som ringer här. Det var lite klantigt av mig. Oj. Så går det om man inte stänger av volymen inte. Otroligt ibland klantigt. Alltså. Ja, Qualcomm i alla fall. Ja. De är en av världens största tillverkare av chip. De gör även e-papperliknande skärmar som heter Mirasol. Ja. Och de här... skärmarna består egentligen av samma sorts teknik som vanliga e-papper. Ja. Men varje pixel är subpixlar till en större pixel i färgerna rött, grönt och blått. Aha. Och så kan man stänga av de här röda, gröna eller blåa kanalerna genom att visa svart eller vitt helt enkelt. Aha. Och därmed kan vi även få en färgskärm. Aha. Så de erbjuder, de säljer färgskärmar som har samma egenskaper som e-papper. Oj. Ja, det är ju... det låter ju väldigt bra. Ja, de, tyvärr så finns det inte så många produkter som använder dem. Och de flesta, som jag vet, säljs inte i Sverige. Varför använder ni få dem då? Mest för att den här färgen ser rätt tråkig och konstig ut. Aha. De har inte riktigt lyckats få fram färgen än så bra. Tråkigare än svartvitt i dem här. Nej, kanske inte. Men när man läser en bok så är det inte så stor betydelse om man har färg. Nej, i och för sig. Men det finns ganska många användningsområden för e-papper helt enkelt. Och läsplattor är ju faktiskt bara en av dem. Det kanske är framtiden till och med. Kanske, vem vet. Simon & Garfunkel med Mrs. Robinson här i Om Teknik. Denna veckan har vi pratat om e-bokläsare. Jajamän. Eller vad heter det mer? Läsplattor. Mycket bra. Jag hänger med. Ja, det är bra. Mm. Tack. Du har lärt dig namnet på dagens tema. Yeah! Vi har pratat om läsplattor. Och det är alltså någon sorts elektronikprodukt där man kan läsa böcker på. Mm. Och de har skärmar som gör dem speciella. Mm. Och det är de här skärmarna som kan uppdateras och sen kan de befinna sig i sin position hur länge som helst. Ja, just det. Och inte dra någon ström alls. Precis. Och det är det vi har lärt oss idag helt enkelt. Ja, se vad jag har lärt mig. Vi kommer fortsätta på det här mobila temat. Mm. Och nästa vecka kommer vi prata om teleoperatörernas kommunikation med telefoner. Aha. Och vi kommer prata om de olika... kommunikationsteknikerna som används genom åren. Vi kommer att prata om vad som används nu, det som har funnits sedan 2009 i Sverige, något som heter LTE som ger väldigt snabb uppkoppling via teleoperatörer. Ja. Så det är det som är på schemat för nästa vecka. Det är på schemat, okej. Okay. Mm. Men det här programmet kan du lyssna på i efterhand på radioshore.se, på iTunes, eller om du vill lyssna på RSS kan du gå till joelo.se. Mm. Och så kan du lyssna live på TuneIn Radio och radioshore.se. Och nästa program så nästa vecka sänder vi fredag klockan 19-20. Precis. Ska vi bara berätta kanske att vi provar här i under låten att spela en film på läsplattan. Det funkar inte. Nej, det var inte så lyckat. Nej. Vi provade till och med att spela en animerad GIF. Alltså det var en bild, men det gick inte heller. En rörlig bild, men det gick inte heller. Nej, tyvärr. Så där kanske de behöver utveckla någonting så det går. Kanske. Å andra sidan så tror jag inte att det är riktigt poängen. Med läsplattor? Nej. Man ska visa text bara. Ja, jag tror det är det som är poängen. Ja. Okay. Så är det nog. Ja. De kan ju utveckla det om de vill. Men... så man kan ha tekniken till surfplattor till och med. Eller jag menar tablets. Förlåt. Ja, Vem vet vad framtiden har att erbjuda. Men tack så mycket för denna veckan. Tack så mycket. Hej då. If I know one thing that's true, it ain't what you say, it's what you do. And you don't say much, yeah that's true, but I listen when you do.